en biter düşmanımız hiç şüphesiz ki Şiiler. En beter düşmanımız. Çünkü Rafidalar, aşırı olan tarikatçılar kafirler. Ama tekfirciler hiç şüphesiz ki onlar da bizim düşmanımız. Hiç şüphesiz ki onları da sevmiyoruz. Ama onların bid'atları en racih olarak küfüre varmıyor. Ama Rafidaların, Şiilerin bid'atları küfüre varıyor, Allah korusun.